Modern Sabahlar başlıyor. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın yeni saatin başından. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın, teşekkür ederim. Biraz da bağırmama rağmen niye böyle çıkıyor sesim? Gayet güzel. Biraz bence yüksek yüksek çıkıyor sanki. O sizin güzelliğiniz. O benim, çok teşekkür ederim Fahri. O sizin güzel görüşünüz, nasıl bakıldığıyla alakalı Oktay Bey. Ne kadar... Yani o sizin güzel bakışınız demek zorundayım ben şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın, siz de hoş geldiniz stüdyolarımıza. Ben Ankara stüdyolarımıza hoş geldiniz. Bugün Ankara stüdyolarından yayın yapacağız. Bir değişiklik yaptık sevgili dinleyiciler. Bir çılgınlık yapalım dedik. Bugün de Ankara stüdyolarından yapalım dedik. Şöyle bir bakıyorum. Gündemimize bakıyorum. Evet, gündemimiz gerçekten bugün biraz enteresan. Enteresan. Dop dolu bir gündemde karşınızdayız. Şöyle bir gazetelere bakıyoruz da içimiz bulanıyor. Gerçekten öyle, spor dolu gündem. Spor bir taraftan dolu, öbür taraftan yine başka tarafta gündem var. Ekonomi gündemi ekonomi var ya, çok var, doğru. Çok var. Bir tarafta Kaddafi var. Kadın kılığına girdi diye bir de temsili fotoğrafını yapmışlar Kaddafi'nin. Kadın kılığına mı girdi diye şey mi var? Kaçarken kadın kılığında kaçtı diye öyle haberler geliyor kulağımıza. Arap bacı kılığında mı kaçmış? Bu durumda gerçek Arap bacı yakalandı diye manşet atılması lazım Kaddafi yakalandığında. Doğru, gerçi kıyafetlerini çünkü başka biri almış onun, dün gazetelerde vardı. Gerçi saçları müsaitti. Bak diye ben sana söyleyeyim, saçları müsait, cildi müsait. Kıvırcık diye zaten, zaten çok söylendi. Az bir sakal şeyi var. Onları hallettikten sonra bana olur gibi geliyor. Bana olur gibi geliyor, ne yalan söyleyeyim. Tanınmadan geçer rahatlıkla mı diyorsun? Evet, tam bir Arap bacı kılığında geçme şansına sahip. Geçmişler Arap bacıdır zaten. Bir de şey yaptı kadarıyla... Kuşuk bey, kuşuk bey, şakilin şakilin. Bildiğim kadarıyla Arapçası da var. Oktay ne güzel söyledin ya. Hay ağzını öpeyim. Yani öyle bir biraz da sesini değiştirirse tamam herhalde, ama nasıl ona acaba ikna ettiler? Ya onu bilmiyorum. Kaddafi. Zaten öyle iddialar var. Hani kadın kılığında kaçtı diye temsili fotoğrafları bugün gazetelerde yayınlandı. Kadın kılığında diye. Yalnız onda da hakikaten abi yani çok alımlı bir görüntüsü yok. Ne yalan söyleyeyim. Şimdiki darılmaca gücenmece olmasın. Ve iç bir rahatsızlık. Kimse darılmaz herhalde zaten Fahir. İnsanda bir rahatsızlık yaratıyor açık söylemek gerekirse. Yani neyse, iyi canım, o yine bir şeymiş. Yani bir dizinin ekranlara veda etmeden önceki son bölümü gibi bir şeymiş. Yani yine iyi eğlenceli bir şey gibi görünüyor yani şu ilk bakışta. Yani birçok hakikaten TÜİK mesela ölüm istatistiklerini yayınlamış bugün ya. Bugün cuma, kaçıncı cuma, onu bir iyi hesaplasaydık. 26 diye biliyoruz 26, biz ama. 2'ye böl. 13. Aaa Fahir. Ya var ya Fahir. Ve bugün Ağustos 2011, 8. ay. 2011, 2 ile 11'i topla. 40 mı çıkacak sonunda Fahir? Hayır, 2 ile 11'i topla. 13. Bitti. Abi çok mantıklı ya. 11 ile 10, 13, 26 daha. 39 mu? 3'e böl. 3'e böl abi. 13. 13. Bak işte yani. Abi 26'sı ya bugün ayın. Evet. Çarp onları. Ya abi çarptırma sabah sabah. Toplama hiç, mıydı bu sabah? 2 çarpı 6 çarpı diye basit çarpmalar söyleyeceğim Fahir. Yani 12. Korkma. 2011 yıl. Evet. En sondaki şeyle topla. 13. Al işte. Yani sevgili dinleyiciler bütün... işte bunlar da... Tesadüf olamaz bunlar ya. Yani. Bunun tesadüf olduğuna inanıyorsanız bizim size söyleyecek bir şeyimiz yok mu zaten sonra? Ups. herhalde double mı yapılıyor? Nasıl Oktay oluyor beni bilmiyorum. Seslendirdi az önce de eğer merak edenler varsa anlamsız bir ups gelmiş olabilir. Beni seslendirdiği için sağ olsun Oktay, kıyamam. Sağ olasın Oktay. Ben sana diyorum yani şu şeyde az ye. Ne olur gözünü seveyim. Valla gece az ye. Az ye. TÜİK'ten ölüm istatistikleri falan yayınlanmış verilerle göre. Ama çok iyi işte olmuş o ölüm istatistikleri. En çok Ege'de ölünüyor diye şey yaptı. Aa, evet. Ege burada olsaydı ona bu müjdeyi koştura koştura verecek. Ama bu Ege'de Ege'de doğanlar mı yoksa Ege bölgesinde ölenler herhalde? Ege doğumlu olanlar tabii zaten ölenler onlar değil herhalde. Şöyle diyorlar, nerede doğduğun değil nerede öldüğün önemlidir diye. Ne kadar güzel. Yani bence yazılması lazım TÜİK'in bu ölüm istatistiğini araştırma yapan birime ya proje şeyin üstüne değil araştırma öyle kalıcı olan bir yere yazılması lazım. Nerede doğduğun değil, Oktay, nerede öldüğün önemli. Beni şımartıyorsun yani biz yok. De elimizden geleni TÜİK'e yardımcı olmaya lazım. Çalışıyoruz. Yani biz bugünler için yetiştirildik. TÜİK'e bir nebze yardımım olduysa ne mutlu, ne mutlu bu arada. Ne kadar güzel işte, keşke herkes senin gibi böyle düşünse Fahir. Herkes elini TÜİK'in altına sokacak. Yani TÜİK'in altına sokmasın da tam TÜİK'in... Veya elleri için üşüdüyse en azından şöyle kaba etlerinin altında hafifçe ısıtma şansına sahip olur. Mesela cebine sokacağı olabilir. Yerine evet öyle bir öyle altına. Bir şey yapabilir. %55'i erkekmişti 2009'da ölenleri. Normal. Yani erkekler daha çok ölüyor diye bir Oktay, haber var. Oktay sabah ölüm haberleri... Ne bileyim abi 26'sı ya bugün ayın. 26'sı da ölüm haberleri 1-2 ölüm haberiyle de başlamıyoruz yani. Bayağı 2009'da ölenler adına başlayacağız yani sağlam. Bayağı o sene de bayağı bir ölen oldu yani. En sonunda hepimiz öleceğiz diyerek bitirelim. Ne bileyim abi, böyle bir içim şişti zaten benim yani. Evet, altın füze gibi iniyor çeyrek bilmem kaça düştü diye. Gerçi ama sen altın... uyardın Oktay. Ben uyardım. Ben söyledim. Sen uyardın. 3 gün önce burada uyardın. Ben dedim açık açık söyledim ben. İsteyen ama. İsteyen kayıtlara baksın, uyardı. Oktay uyardı. Ama yani şunu da söyleyeyim. Bugünden itibaren bir tatlı bir yükselişe de geçecek diyorlar. Daha doğrusu geçmiş. Yani sabahın ilk dakikalarında öyle bir söyleyeyim. Altın sahiplerini biraz rahatlatıcı bir... Bir müjde olsun diye. Bir nebze bir müjde. Tabii o kadar net bir yükseliş yok ama yine biraz da olsun. Bir toparlanma diyorlar. Böyle bir şey var. Ondan sonra alışveriş tabii ki. Sosyete bayram alışverişine çıktı. Sen yapıyor musun bayram alışverişi diye ben en yakınımdaki insan olarak sana sormak istiyorum. Ne yapılır ki şimdi bayram alışverişi, hani baklava börek alsak zaten bayram salı günü, o zamana kadar o baklava yani... Ha, üst baş alacaksın ya bayram alışverişinde ilk başta o son günlere doğru yapılır. Gerçi şimdi de yapan vardır o bayram alışverişi. Şimdi üstümü ince alacağım, kalın alacağım, bir şey alacağım, uyuyacak uymayacak. Böyle biraz daha havaya uyacak, tam net bir hava durumunu öğrendiğim zaman o zaman belki o zaman düşünüyoruz. Biz de elimiz kolumuz bağlı kaldık. Vallahi mesela ben istiyorum ki kendime bu sene bir Mercedes'i alayım artık. Uzun kaç senedir Mercedes'i alamıyorum. Ama derler ki hava yağmurlu olacak. O zaman gideceğim kendime uzun bir şey alacağım yani bayram kıyafeti olarak. Sarı bir yağmurluk veya hoş bir böyle bir ince bir gocuk. İçi misyonsuz olan gocuklardan. Sarı yağmurluk hocam. Güzel olabilir. Sarı yağmurluk ve sarı çizme. Hayır. Böyle sarıdan buralara kadar. Sarıdan vazgeçemiyorum ve bana da yakıştığını söylüyorlar. Sana çok yakışır ve hani, rahat edersin. Yani, yani kafan rahat olur ya. Yağmur yağsa şey yapsa güzel güzel gidersin. Yağmur yağmasa da hafif biraz terlersin. Ne olacak yani? Yani o zaman o bayram alışverişi konusunu biraz beklet Oktay. Çünkü gocuklar piyasası biraz farklı oluyor bugün. Değişik çalışıyor değil mi? Gagalıyor. Buyurun efendim, iyi günler efendim, hoş geldiniz efendim. Ha, merhaba hocam, hoş bulduk, iyi günler. Üst katta yer var mı acaba? Ne bileyim Fahri, sen bir tiplemeyle girince ben de bir tiplemeyle gireyim dedim. Tipleme cenneti olsun diye burası. Programımız keşke eski günlerindeki gibi bir tipleme cennetine geri dönse. O kadar istiyorum ki baby. Tipleme cenneti. Evet, gündemimiz belli. Önümüz bayram. Evet, önümüz herkes bayram. Bu bayramla ilgili bir hazırlıklar yapma peşinde. Esas gündem şey biliyorsun, bayramda ne okuyacağız? Herkese bir ödev verdiler galiba. 9 günlük bayram tatilinde hangi kitaplar okunacak diye bugün... Kim? Milli Eğitim Bakanlığı mı verdi? Bize gelmedi öyle bir yazı. Yazı gelmedi mi? Bugün gelir Oktay ya. Bana dün de elektronik postayla göndermişler. Aa, öyle oradan bana kitap en son seçiyorsun. Devlet kurumlarından polisten mesaj geldi. Polis diye. Bana da EGM'den geldi. O ne olduğunu ben de bilmiyorum vallahi. Elektronik geçiş merkezi diye ben biraz uydurmuş olabilirim kafamdan. Emniyet Genel Müdürlüğü olabilir mi Fahir? Çok güzel, çok mantıklı söyledin Oktay şu anda. Fahir nasıl ya? Emniyet Genel Müdürlüğü işte, içeriğinden anlamadın mı? Yo, hız yapmayın falan diyordu. Ben de herhalde... Herhalde elektronik radar merkezinden geldi. Ben de biraz ona yordum. Ya biraz onu yazsalar ya, açsalar ya, ben EGM işinde kafası insanın bazen hakikaten duruyor. Hani benim umumiyetle durduğu zamanlar var zaten. Onlardan birine denk geldi. Ben de diyorum ulan EGM elektronik geçiş merkezi. Evet buldum. Büyük ihtimalle bu. Bu şeyler değişti ya. Otobanlara girişte HGS oldu artık. Onlar, ya eskiden kısaltmanın da şey var, herkes her şeyi biliyor. Ben şimdi nereden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kısaltması EGM diye verilir mi ya? Ben ilk kez duyuyorum. O, yani onu kısaltmaya gerek yok. Emniyet yazsa da daha Emniyet yazsa yeter. Genel olur mu ya, hiç anlaşılmıyor. Hayır, şu misinden mi arıyorsunuz demem ben. Genel müdürlükten mi arıyorsunuz demem onun. Yani ya da nereden peşine mi düşeceğim? Emniyet desin, tamam bitti. Ondan sonra zaten polis diye çevirdiler herhalde. EGM ne ya? EGM neresi ya falan diye herhalde bir sürü soru gelince. Yok ayol, daha dün geldi ya. Dün mü geldi? Dün, bana niye polis diye geldi? Bilmiyorum Oktay, beni biraz daha nezih buldular herhalde. Demek ki herhalde. Sana müdürlükten bana polisin. Sana karakoldan kendisi, geldi. Karakoldan geldi. Bize karakol yakın ya abi. Evet, onun etkisi herhalde var. Herhalde o yüzden oradan geldi. Ne diyor sana gelen emniyet? Hız yapmayınız mı diyor? Hız yapmayınız, kurallara uyunuz falan gibi bir şey geldi. Ya öyle de bir insan bir şey yapıyor. Ben ya, de trafikteydim şey oğlum. Allah Allah, biri beni takip ediyor herhalde falan diye. Hatta bu işte kameralar falan var ya. Evet. Ulen dedim kendi kendime. Konuştuğumda genellikle kendime ulen diye hitap ederim ben. Şaşırdığı zaman öyle der kendisine Fahir. Ondan sonra dedim herhalde bir yerde hata mı yaptım acaba? Bir kusurum mu oldu? O kusura istinaden mi gönderildi? Trafikte zart diye böyle bir mesaj gelince insan bir hakikaten... Korktun bir, değil mi? Hakikaten korktum. Hemen sağ taraftan usul usul ımıl ımıl sürmeye başladım arabayı. Ya işte demek ki yani alakası... Etkisi var. Alakası olmasa da... şeyle senin yaptıklarından bir etkisi var demek ki. Bir etkisi var. Ben de öyle bir tedirgin oldum ya. Polis de, bir de ilk başta mesajı açmadan önce polis yazıyor. Yani ekranda polis diye çıkıyor mesajı açmadan önce. Polis mi? Buyurun efendim diyerek hesabı şeyi açıyorsun, mesajı buyurun açıyorsun. Buyurun efendim değil, buyurun memur bey diye yapacak. Kaç kere filmleri seyrettik ya. Ben memur bey demiyorum hiç ya. Sen memur bey diyor musun? Ben memur bey diyorum. Benim bir Amerikalı arkadaşım var. Daha doğrusu Amerika'da yaşayan bir Türk arkadaşım. İlk ondan duymuştum. Çok yıllar öncesinde böyle. 20 yıl önce falan. Ondan sonra o zaman bir pek hoşuma gitmişti. Ne yalan söyleyeyim. Fırsat buldukça da kullanma şansına sahip oldum. Sir diyeceğim ben bundan sonra polise. Efendim yani. Evet ama sir demek başka. Mesela senior de diyebilirsin. Sir dedi. Bunların da anlamları var ama. 3 yaşa 5. Türkçe'de artık yavaş yavaş girmiş şeyler evet. Bunlar. Evet. O yüzden ben bundan sonra öyle diyeceğim. Mesela mesaj geldiği zaman öyle diyeceğim veya durdurulduğu zaman. Sen en son ne zaman durduruldun trafikte? Ben en son ne zaman durduruldum? Yani böyle bir çevirmede veya işte üflengeç şeyinde. Üflengeç'e geçtiğimiz pazar halı saha maçından dönerken gece 1.30'da trafik çevirmesinde. Hadi ya. Evet. Ne kadar şanslısın ya. Ama baktılar üstüm başım şey. Geç Allah kahretmesin ter içine leş gibi kokuyorsun geç diye. Geçerken yaptın mı? Tabii. Ekiki. O ama o polise karşı lazım. Değildi. Ne? Diğer kenara çekilmiş olanlara karşıydı. Abi niye sen öyle diyorsun ki curve yapılmıyor ki trafikte? Curve mü zannediyorsun sen notlama? Katalog 60. Herkesin bir şeyi var yani. O. Ya işte yani ben durdurulmadım ya böyle yavaşlatıldım ondan sonra şöyle hadi lan dediler üstümdeki başımdaki şeylere durdurmaz, bakarak. Durdurma sayılmaz o ya. Yani. Beni de hiç durdurmuyorlar. Çok bozuluyorum ya. Oktay her şey tam, geçen her şey tam. Bir sene önce affedersin bizim amirimiz yanımızdan geçmiş diye affedersin kırmızı ışık mı bilmem o, ne çok diye. Çok oluyor sana, canım o 2 sene oluyor ya. Araya bir şey kaçmıştı ya. Evet tamam. Ne kadar bir para kaçtığını sen daha iyi bilirsin. Cep telefonu bunu. Dostum demiştim ha, ben o sırada. Cep telefonuyla konuşuyordun da falan diye. Evet kırmızı ışıkta dururken ya böyle bir telefonla o da konuşurken. Son oldu Oktay o son oldu. Hayır durdurma yok yani öyle yani bir şey var yok. Da böyle bir çevirme oluyor bir şey oluyor. Cezayı böyle şey esnasında mı veriyorlar yolculuk esnasında mı? İşte bilmiyorum ki nasıl veriyorlar, ne yapıyorlar onu hayır, bilmiyorum. Hayır sana o cezayı nasıl verdiler durdurdum. Orada ben duruyordum zaten polis geldi benim yanıma. Kırmızı ışıkta duruyordum ben. Telefonla üstelik seninle konuştum Fahir. Gereksiz diye. Benim belamı verdi yani zaten ondan sonra toparlayamadım ben. Yine konuştuk ondan sonra kapattım sonra bir süre sonra polis geldi yanıma. Sen benden yarısını tahsil etmedin mi? Ettim mi ya? Ettin tabii. Onun diğer yarısını da verebilir misin acaba bu aralar bana Fahir? O da bir sıkışma olur. Bakayım duruma Oktay bayram bir geçsin de onu ondan sonra söyleyeyim. Bu arada bayramda ne okuyacağınızı hakikaten karar verin diyorlar. Uzmanlar da okuyun diyorlar. 9 gün öyle affedersiniz şey yapmayın diyorlar. Affedersiniz böyle serinlikte yatar gibi yatmayın diyorlar. Sadece yatmakla olmaz biraz da acıkta okuyun diyorlar. Bir kitap seçin onu okuyun mu yani demişler. Bir kitap seçin acıkta okuyun kim ki neyi okuyacak diye de bütün yazarlar işte şunları okuyor. Bunu tavsiye ediyor şunu tavsiye ediyor diye. Var mı senin böyle ikna olduğun bir kitap? Valla şöyle çok da ikna olduğumu söyleyemeyeceğim. Mesela bak sana söyleyeyim. Elif Şafak bir de baktım yoksun. Yekta Kopan diyor parantez içinde. Şairin romanı Murat Anmungan. Karar Gecesi. Michael Del Castillo. Senin ikna olduğun bir şey var mı? İkna olmayı bekliyor musun? Yoksa elini atıp bir tanesini bir alacak dakika, mısın kütüphanemden? Bir dakika hemen bakacağım. Elimi atıp bakacağım yani. Şairin romanı. Teşekkür ederiz Fahir. Herhalde ben de Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okurum. Aa çok güzel. Ahmet Hamdi oku Tanpınar'ı okuyayım. Valla. Oku bu huzuru başta bir oku ya. Bir Ahmet Hamdi Tanpınar patlatıyorum bu bayram tatilinde. Siz ne patlatıyorsanız siz de kendiniz karar verin. Ne kadar güzel olur valla. Tebrik ederim Fahir seni daha şimdiden. Amerika birazcık karıştı. Evet son fırtınanın gelmesi ve Ege'nin Boston'a geçişiyle bütün dengeler alt üst oldu. Valla bu başkan ve First Lady'nin biraz fazla tatil yapması Amerikan vatandaşlarını biraz sinirlendirmiş. Ya ama bunlar da biraz affedersiniz suyunu çıkarmıyorlar mı ya? Bakayım. Başkan ya ve First Lady mi diyorsun? Başkan esas veya First Lady'nin başının altından çıktığını tahmin ediyorum. Tabii. Gidelim Barak. ne var yani diye evde vay tavsiyede şey olmuş ya, olay çıkmış yani, kavga etmiş. Ya daha geçen gitmedik mi? Bir yılda 42 gün tatil hiç, yapmışlar. Hiç gitmiyoruz demiş. Bir yılda 42 gün mü? Evet. 42 gün üstelik iş günü Fahir. Son bir yılda 42 iş günü tatil yaparken sadece İspanya'da, İspanya gitmişlerdi biliyorsun. Ve ben de İspanya'ya gidiyorum, hiç böyle olay olmuyor yani. Kaç gün kalmışlar İspanya'da? Onu bilemeyeceğim de Fahir, harcadıkları parayı biliyorum, onu söyleyeyim mi? Ben de harcadığım parayı biliyorum, ben de onu söylerim yalnız. O zaman herkes söylesin. Herkes bizi söylesin. Bizi dinleyen herkes ne kadar para harcadığını da söylesin. Tamam. Dinledikten sonra. Hazır. Bir süre. Aynı anda söylüyoruz. Şey yapacağız. 1, 2, 3, 6. 375 bin dolar. Fahir o kadar az harcamışsın ki. 6 ne ama 6 ne? 600 dolar mı? Evet. 6 bin dolar mı? 6 bin lira mı? İspanya'da dolar harcamıyor bir kere. Orada bir yanlışlık var. Sen buradan şey alıp götürmedin mi ya? Dolar, nasıl? Euro bir şey alıp götürmedin mi? Ne dolar, götürdüm? Euro ne varsa götürdük. Evde tamam, ne var? Kendi paranı çevirttirmedin mi? Varımı yoğumu götürdüm yani. Yoğum yoğum demiş Michelle Obama'da zaten. Bir saniye yoklar. Beklersen sana hemen yardımcı olacak arkadaşlarımız. Beyefendiyi dışarı alır mısınız? Teşekkürler. İspanya'da 375 bin dolar harcamış ya. 375 bin kaç dolar. Kaç günde Oktay? Bir ay kalmıştır. Normaldir yani. Ben bile ne kadar para harcadığımı bilmiyorum. İspanya çok ucuz bir memleket değil yani. Baştan uyarayım. 4 gün kalmış kayak yapmak için. İspanya'da kayak. Hı-hı. Hiç bana söylemediler. Hiç bana söylemediler. Kayak da yapılabiliyor muymuş? Herhalde var demek ki yaptığı yer. Yapılan yer var. Fahir demek ki yani parasını verdikten sonra. 375 bin dolar. Vallahi şimdi açık söylemek gerekirse gözüme de çok fazla bir para gözükmedi yani. 375 bin dolar nelere harcamıyoruz demiştir Michelle Obama. Helal olsun diyebilir miyiz yani bayram Barack öncesi? Barack Obama da demişti, haklısın hayatım, yeri geliyor bir gece de harcıyoruz demiştir. Yani normal. Onların şeyi ne kadar? Maaşı ne kadar? Maaşı mı? Onlar bildiğim kadarıyla çift maaş. Çift maaş, tamam. Eve onlar çift bildiğim kadarıyla eve çift maaş giriyor. Barack Obama'nın maaşı ne kadar? Bilmiyorum ya maaşı ne kadar. Ya belki adam ne bileyim 500 bin dolar maaş alıyordur. Yani o zaman 375 ama bin dolar harcar yani. Bunlar galiba şeyden karşılanıyor olabilir Fahir. Nereden? Beyaz Saray bütçesi, tatil bütçesi diye bir şey var başkanlığın. Oradan karşılanıyor olabilir. O yüzden de hani vergilerimiz de gidiliyor falan diye böyle bir şey var. Zanım. Zanım mı? Zanım mı? Zanım benim. Oktay. Ama ama ne yani? He, lütfen ama Fahir. Ya he. 4 saat arayla ayrı yolculuk etmeleri de eleştirilmiş geçen sene. Jetlerle yani. Ha. İlk başta tek arabalan şey, teknolojisi, tek jetlen teknolojisi. Tek jet teknolojisi de yok işte demek ki. Ay ben gideyim ondan sonra dönsün seni alsın yani, Muammer diye gitmiş büyük ihtimalle. Tek arabalan gitseler beklesin 4 saat ne işi var erkenden gidip şey yapıyor. Abi işte duramıyor, kadın duramıyor. O kadın Michelle çok Obama. Tez canlı, çok tez canlı. Yani o yüzden zaten işte Amerika'da çok böyle bir şey var. Maşallah, maşallah. Amerikan halkının vergide, aa bak evet öyleymiş. 10 milyon doları 5 yıldızlı otellerde tatil masrafı için harcaması dikkat çekti. Ne zaman ya? 10 milyon dolar mı? Tabii canım hep butik otellere gidiyor. Zaten bunlar tek başına gitmiyor ki. Gidiyor sürüsüyle geliyorlar. 30 tane oda tutuyorlar. Ne yapsın kadıncağız yani? 5 yıldızlı otellerde pahalı masajlar ve kokteyllere harcadığı parada alt alta koyup ama yekün, ne kadar pahalı masaj tutmuş. Olacak. En pahalısı olsun hadi 80 euro 100 euro. Sanki şey yapıyorlar. Hayır o kadar şey düşünüyorsun ki öyle düşünme ya. Ya pahalı masaj değil. Michelle Obama'nın ayağını düşün masaj yapan adam için. Yani Michelle Obama'nın ayağının tarifesini düşünsen. Yani Michelle Obama'nın ayaklarını beğenirim o ayrı. Ancak benim dediğim şey masajında zaten belli bir üst fiyatı var böyle abuk subuk bir şeye doğru gitmiyor ki. Ne o zaman 10 milyon dolar harcanmış? Ya kalabalık gidiyorlar işte o bütün şey ajanları majanları hep beraber onlar aynı kaptan yemeye bayılırlar giriyorlar hep beraber masaj salonuna. 50 tane adama masaj yapınca yekün tutuyor. Yaptırmasın canım ajanları o zaman masaj. Olur mu? Onlar hep gergin işleri. Çok gergin Oktay. Sürekli bir gerilim. Hepsi böyle kasılıyorlar. Doğru. Michelle Obama çıkıyor içeriden pamuk gibi. Ne oluyor? Orada bir nazar oluyor. Michelle Obama'nın en korktuğu şeylerden biri de nazar. Ne yapıyor? Haydi aynı kaptan yiyelim diyerek herkese benden masaj diye şey yapıyor. Dün bir tane ama kadın vardı. Gece galiba şey oynamışlar ondan. Ne? Michelle Obama şeyi çok seviyor. Konken çok seviyor. Konken'de kaybetmiş galiba ajanlara. Yok artık. Fahir bak başka bir de, bu söylediğinden emin değilsen hiç söyleme yani. Çünkü ben kumar suçlamasını sokuyorum. Sokuyorsun resmen. Yani vergileri kumarda yiyor diye şey yapılıyor. Ya tövbe et. Tövbe diyorum ben. Ya da özür dile ya da arkasında hepsini birden yapabilir miyim? Arkasında duruyor. Yok şaka la şaka durmuyor. Tamam özür dilerim. Tamam özür dilerim. Yaz tatili için kiralıkları çiftliğe de 50 bin dolar. Yani devrim yük tipi bir şey. 2 hafta kalacakları yer. 50 bin dolar vermişler. Ama ne olacak, bir kere kalacağız sonuç olarak. Yapalım gelelim, beğenirsek belki alırız. Beğenirsek çiftlikte alırız. Bir de ikna ediyor Barack Obama'yı. Öyle bir şey var Michelle Obama. İstersen ikna olma. İstersen ikna olma. İstersen ikna olma. Evet. Ne olacak şimdi? Ya böyle bir sıkıntı var işte, Amerika bunu konuşuyor. Vallahi yiyecekler ya. O Barack Obama'nın başını yiyecekler o kadın yüzünden. Ben sana söylemedi deme. Bak sen 3 gün önce altın konusunda konuştuğunda ben hiç sesimi çıkarmadım. Sen de bu konuda lütfen bana sesini çıkarma Oktay. Yok sen bunu hissediyorsan hayır doğrudur zaten. Ben söylüyorum. Benim hissettiğim bir şeyler var. Kulağıma gelen bir takım şeyler var. Ben ondan sonra kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Ben uyarımı yapayım. Tamam çok iyi yaptın abicim. Sen doğru bildiğin yolda git. Yine sen garip duruma düşersen boş ver. 3 gün sonra o adam o kart mağduru yani. Olarak çıkarsa karşımıza vallahi hiç şaşırmayacağım. Barack Obama'nın kredi kartı borçları. Evet yani şeyden durumu biraz kötüleştikten sonra öyle çıkacağını ben tahmin ediyorum. Neyse söylemedi demeyin, reklamlara gittiğimizi de buradan açık yüreklilikle ifade ediyorum sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, çok flash bir gelişme oldu. Son dakika flash gelişmesi, yani bu kadar olur. Hakikaten çok özlediğimiz, çok sevdiğim, yani inanılmaz şu anda ben de çok heyecanlıyım. Çok hakikaten kalbim yerinden çıkacak gibi, gerçekten çok özlemişim. Çok size de bir sürpriz olsun istiyorum ben bir taraftan da. Bakalım, bir telefonla bağlanan bir dinleyicimiz var. Dinleyicimiz değil mi? Çok sevdiğimiz, canımız, ciğerimiz, bir tanemiz. Şöyle bir ipucu vereyim ben size. Ne atta ne eşekte ne de katıra, aradığın o lezzet altın satıra. Et pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Bir saniye Demişan abi. Etin yeni adresi Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Alo Demircan abi. Günaydın. Günaydın da sesin çok uzaklardan geliyor. Ne oldu gene telefon işini halledememişsin ya? Hayırlı sabahlar, ne yaptın? Ne yapayım Demircan abi, sen nasılsın? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Nasılsın? Ne? Nerede? Niye? Ben hiç evdeydim, hiç bir yere de çıkmadım. İşte ev telefonunu vermediler radyodan. Seni aramaya çalıştım. Onun da o da başka bir yerdeymiş. Tatildeymiş galiba. Tatile gitti Demircan abi. O da şimdi şeyde tatilde, Amerika'da. Evet tatildeymiş. Oktor'da konuştuk. Neyle konuştun? Oktor'da konuştuk. Oktor mu? Oktor mu? Ha Oktay'la konuştunuz. Ha ondan sonra dedim ki ben dedim bağlanabilir miyim dedim. Ya Demircan abi, o kadar hakikaten size ihtiyacımız olduğumuz, yaşadığımız günlerdeyiz ki, yani futbol konusunda bir duayen, senin gibi bir isim elini eteğini çekti ve bugün Türkiye futbolunun düştüğü durumu görüyorsun. Yani tabii bunu biraz geç anladın. Ya Demircan abi. Bunu da sen biraz geç anladın, bunu da böyle bil yani. Ya Demircan abi benim... Çünkü benim bir tek senden umudum vardı. O kişi zaten bilmiyordu. Bir tek senden umudum vardı. Sen de bunu biraz geç anladın. Ya ben çok... Hiç kusura bakma, böyle konuşmak istemezdim ilk günden. Yani ilk günden derken bu bir dönüş mü yoksa Demircan abi? Yani ilk defa demek istedim yani. Ya çok uzun zaman oldu Demircan abi. Hakikaten var ya, yani nasıl özledim, nasıl böyle... Çiçek abla nasıl? Ben oradan başlayayım. Zira nasıl? Ne yapıyorsunuz? Valla her şey iyi. Şimdi kara vardı biliyorsun. Kara bizim oğlumuz. Evet evet. Onu Seferihisar'a gönderdik. Sebep? Onu işte tatil amaçlı yani. Nereye? Tek başına mı? Tek başına gitti. Ormanlık alanlar biliyorsun orada. Kendisini idame ettirebiliyor. Ama ziramız var. Maymun biliyorsun bizim. Evet evet. O zira daha bakamıyor. Yaşça büyük olmasına rağmen evde şu anda bizimle beraber. Yaşlandı mı zira? Biraz yaşlandı ama bayağı uslu abisi. Ha yani yaşlanma mı yoksa olgunlaşma mı? olgunlaşma ve yaşlanma ikisini bir arada yapıyor. Yani ziraya yıllar geçtikçe şey yaradı mı? Yani Çiçek abla mesela, eminim ki yıllar geçtikçe yani çok affedersin benzetmek gibi olmasın, şarap gibi kadın derler Çiçek abla için. Anlamadım dediğini ben. Yani böyle yıllar geçtikçe daha böyle şey olur derler. Öyle derler yani ya, bizim buralar. İçmiyoruz. Ya yok, içtiğin için demiyorum. Neyse Çiçek abla nasıl yani? İyi hadi şimdi bu en son mesela Ziraya Maymun'la filme götürdük. Aa, Maymunlar Cehennemi. Ona götürdük, bayağı sevdi, hoşuna gitti. Ben de dedi böyle yapabilirim istersen dedi. Ama tabii biraz yaşlandı Ziraya. Ondan Çiçek abla ne? Yine evimizin Ziraya Çiçek ablan. Çalışıyor mu? Çalışıyor yine. İki işte birden çalışıyor. Sen ne yapıyorsun Demircan abla? Ben aynı yine ev işleri, temizlik, çocuk çocuğun bakımı. Güzel ama yani ben tabii benim mesela hala cep telefonum yok. Sene 2011 hatta 2012'ye giriyoruz artık. Almadı bana, almadı ama mesela sıktık dişimizi, sıktık. Çiçek abla bir tane cep telefonu aldık. O şeylerden oynuyor. Sürekli kuş oynuyor. O kuşla bir tane hayvan ya. Aa, şey mi aldınız? Aa, o telefondan aldınız. Evet, ondan aldık. Ondan oynuyor. O da iyi yani. Hepsinin çok selamı var Fahir. Ya vallahi Demircan abi hakikaten var ya, o kadar özlemişiz ki seni. Bizim aynı yani. Bizim anlayacağın kadarıyla bizim aynı gördüğün gibi. Şimdi Fahir'im. Evet, son bir olayları değerlendirecek olursan Demircan abi neler söyleyeceksin? Son bir olayları falan değerlendirmek sana düşmez. Ya ben kendim demiyorum ki zaten Demircan abi. Ha, bana mı dedin? Sana böyle pas atayım diye. Hayır, şunu da dedim ben. Şimdi dün biliyorsun sporu bırakanlar oldu. Spor, ya evet, Melih Gökçek spordan elimi eteğimi çektim diye bir açıklaması geldi. Ben buradan işim vermek istemiyorum. Evet yani. Ama senin verdiğin işim doğru. O bıraktığı için ben dedim ki bugün bir dedim radyoya çıkayım mı dedim. Onda kendi kendime öyle bir şey dedim. Çünkü benim biliyorsun gidişim biraz onunla ilgiliydi. Gidişim biraz olaylı olmuştu hatta. Biraz olaylı olmuştu ama dönüşüm tabii güzel olur inşallah. Bakalım önümüzdeki günlere bakacağız. Gerçi bayramdan sonra da biz Ankara'dan taşınıyoruz. Nereye taşınıyorsunuz demiş hanım? Seferihisar. Neden? Seferihisar'da çünkü bir kara çok rahat etti Fahir. O yüzden bunları ben anlatırım. Şimdi spor gündemi. Evet, spor gündemi. Ya saat bitmeden şu spor gündeminin bir genel değerlendirmesini alsak ne diyeceksin bu sonra yaşananlar? Vallahi hiçbir şey anlamadım ben Fahir. Neyi anlamadım? Ben bile anladım Demircan abi. Ne anladın sen? Ya işte Fenerbahçe şeye gidemiyor. Evet. Ondan sonra Ankara Gücü de gidemiyor. Ankara Gücü'nün Ankara Gücü de gidemiyor. Fenerbahçe gidemiyor. Trabzonspor gidiyor mesela ama Ankara Gücü de gidemiyor. İşte ama yani Ankara Gücü şey yapamadı ki geçen sene. Ne? O şey yapmış olsaydı o zaman onu şey derlerdi, gönderirlerdi. Nereden belli yapamadı o zaman, daha 5 şey belli de işte o zaman. Ya geçen sene belli olmadı mı işte lig sonunda? Bak bana öyle şeyler saçma sapan şeyler söyleme bana. Ne diyorsun Futbol Federasyonu'nun kararına? Valla federasyon kararı belli olmaz bugünden sonra. Her şey olabilir Fahir. Her şey olabilir. Yani benim kafam biraz karışık, fark ettin sen. Ya fark ettim. Bu herkesin kafası karışık. Hani benim tahminim senin kafan biraz daha böyle net olur diye düşünüyordum. Benim tek bir şeyim var. Dün Fatih Terim'le bu Real Madrid'in hocası var ya. Mourinho. Mourinho'yu beraber gördüm. Dün bir maç yaptılar ya. Evet. Dün dediğimiz zaman. Önceki gün. Ha. Önceki gün mü nedir? O zaman bir maç yaptılar, böyle bir sarıldılar birbirlerine. Evet. O zaman aklıma bir şey geldi. Ne geldi Demircan abi? Türk futbolunu şöyle bir sistemle acaba kurtarabilir miyiz sence? Nasıl? Şöyle bir oda düşünüyorum ben, kapalı. Evet. O kapalı bir oda, kilidi falan olacak ama odanın. Asma kilit tipi bir şey mi? Asma kilit olabilir veya duvardan küçük olabilir. Evet. Küçük olabilir yani dışarıdan ama yani. Böyle fıt diye yana doğru şey yapan küçükler var ya. Küçük ne ya? Bu zincir takan ev şeyleri var ya, şimdi kalmadı o kapılarda. Ha tamam. Eskiden zincir tipi bir şeyle kapalırdı. Anladın evet, mı? Anladım. Kilitlenecek yani, orası anlaşıldı. Bu Fatih Terim'le Jose Mourinho'yu aynı odaya kapatacağım. Evet. Bir de Yaşar Nuri Öztürk. Bu üç üçünü aynı odada tutuşup onların çözmesini bekliyorum ben. Ne, bu olayı mı? Bu olay. Bütün futbolu. Türkiye'deki futbolu. Çünkü Türkiye'deki futbolun biraz garip olması Avrupa'yı da biraz şey yaptı ya, kafasını karıştırdı ya. Evet. Şu anda çünkü Avrupa'da da biraz bir kafası karışık dış devletlerin futbol takımları. Evet. Oradan da bu Mourinho muydu? Neydi adamın adı? Mourinho. O da o taraftan şey yapar. Biraz böyle bir üç kişi olarak, üç Fatih Terim, Esen Nuri Öztürk, bir de Mourinho. Bu üçünün ben inanıyorum yani. Neye inanıyorsunuz dedi? Çözeceğine. Neyi? Futbolu çözeceğine. Türkiye'deki futbolu problemlerini çözeceğine. Bu diyorsunuz reçete, bu acı reçetesi budur diyorsun bu olay. Yok, öyle bir şey demedim ben. Yani kapatayım işte, bunlar çözsün diyorsun. Ha tamam işte çözsün. Ama şey acı diyorum, bir şey diyorum, ne olur. Hayır yani acı dediğim, hani böyle bir şey vardır ya, bir hastalık varsa onu. Ha şey oldu, cırcır olduğu zaman işte şey mi ya, acı? Cırcırı falan karıştırma Demircan abi. Ne diyorsun yani... anlamıyorum ben. Ya işte böyle mesela hasta olursun, ilaçlar genelde acıdır ya. Evet. Onun için hani acı reçete denir ya ona. Bilemiyorum ben, doktorluk benim pek yok benim şeyde benim. Bizim evdeki doktor Çiçek ablandır. Ya bir sürü konuşacak konu var Demircan abi. Çok konuşacak konu var, ne yapalım? Ne yapalım bilmiyorum, bayramda burada mısın? Bayramda seferi işlere gidiyoruz. Tamam. Ne zaman dönüyorsunuz? Ondan sonra döneceğiz, ondan sonra tekrar seferi işlere taşınacağız herhalde. Ya onu konuşuruz, sen niye birden böyle bir karar, hemen aceleyle kararlar alma. Ama tabii ki Ankara Gücü maçlarına geleceğim Fahir. Çünkü bundan sonra gerçek taraftara bıraktığını söylemiş. Futbolu bırakan bir kişi. Yani gerçek taraftar, yani Demircan Tılsım. İşte gerçek taraftar olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben biraz çok heyecanlandım Fahir şu anda. Ya ben de fark ettim Demircan abi, zaten reklama girmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra... tamam, biz öbür yayında seni arayacağız. Biraz para var mı senin? Bayram öncesi. Para konusunu düşünmek dahi istemiyorum. Demircan abi, itin köpeğin olsun senin. Para dediğin nedir ki? Ne kadar lazım? Vallahi bir 5-10 lira falan var da. Çocuklara harçlık olarak. Onu biraz konuşabilir miyiz? Tamam şimdi? Ben kapatıyorum şimdi. Birazdan konuşuruz. Tamam. Birazcık para olsun. Gagalıyor. 9-10 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili Oktay Demirci ile beraber gündeme dair gelişmeleri inceledik geçtiğimiz saat içerisinde. Bu saatte ne yapalım diye içeride konuşurken teneffüste. Evet Oktay, konuyu sen aç. Ben çünkü girişlerimi hep genelde kötü yapıyorum. O yüzden... Aa, ne demek, olur mu ya Fahir? Estağfurullah. Olur mu, hiç öyle bir şey yok. Vallahi kaybettiklerimizi kaybettikten sonra anlıyoruz ya değerini. Yani yine ölümlere mi girdi? Yok, ölüm yok, ölüm yok. Evet. Bu sefer cansız şeylerden bahsedeceğiz. Yani kaybetmeden önce de cansız olan şeylerden bahsedeceğiz en azından. Eşyalardan bahsedeceğiz. Kaybettiklerinizden bahsedeceğiz ve bulamadıklarınızdan, çok üzüldüklerinizden bahsedeceğiz. Üzülmeseniz de iyi de oldu dediğiniz şeyler de varsa... en son ne kaybettiniz onu merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ne kaybetseydin lafını etmeyeceğimizin garantisini ben şimdiden veriyorum. Evet, ben anlamadım ama tahmin ediyorum, o yüzden tekrar sormayacağım bile tahmin ettiğim için. Ama sevgili dinleyiciler, en son ne kaybettiniz? En son ne kaybettiniz? Telefon numaramız 210-30-30. Neşve paketi vereceğiz Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden. Sinemalar olsun, köfteler olsun, sizleri bekliyor olacak. Bu da size küçük bir neşve kaynağı olacak. Zaten paketin esas amacı size bir neşveye tabii gark canım, etmek. Bir yoksa neşve başka olsun, bir amacımız yok yani. Bir neşveli, neşveli bir güleşme enerjisi gelsin insana. Yani. Odur yani evet, paketin amacı. Bu arada tabii en son olmasa da gerek yok ya. Ya bir şey kaybeder de insan hiç aklına çıkaramaz ya. O tip bir böyle bir... Benim çıkmaz ki. Ben de zaten arızaya geçiyorum direkt. Bir şey buluncaya kadar onu muhakkak ki şey yapmam gerekiyor. Ama bulduğun zaman kaybetmiş sayılmıyorsun ki galiba. Yani bulduğun zaman değil. Yani beni en rahatsız eden konu şeydir yani. Bir şeyi kaybetmektir. Ve buluncaya kadar da hiçbir zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Ne demek? Günaydın. Alo. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Cansu. Cansu Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? Nereden arıyorsunuz? Şu anda bir arkadaşımla beraber arabadayız. İş görüşmesine gidiyoruz. İş görüşmesine gidiyorsunuz ama... Bir gidiyor bir geliyor sesiniz. Niye acaba? Bir gidiyor bir geliyor. bu Ankara'dandır ya. Biz, tabii canım, biz zaten size çok genel bir sebep koydu ortaya canlı. Olabilir öyle. Ya söylenecek hiçbir şey yok. Ya gezegenimizin tipik yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Şehrimizin evet. Ne iş yapıyorsunuz Cansu Hanım? Biz sosyal hizmet uzmanıyız. Biz sosyal hizmet uzmanıyız diyorsunuz. İş görüşmesi nasıl bir iş görüşmesi Cansu Hanım? Efendim? İş görüşmesine gidiyoruz dediniz değil mi? İş görüşmesine mi gidiyoruz dediniz? Aha, iş görüşmesi gidiyoruz şu anda. İşsizim. Ha, iki kişi mi gidiyorsunuz? Evet, arkadaşımla beraber. Aynı pozisyon için mi başvuracaksınız Cansu Hanım? Aynı pozisyon için ama zaten çok kişi alacaklarmış. İzmir'e gidiyoruz artık. Ha, İzmir'e gidiyorsunuz. Ha, şu anda yoldasınız. Ama telefonlar çekmiyor. İşte o yüzden Ankara'dandır diye. İzmir'e gidecekleri garanti olduğu için Cansu Hanım. Rahat rahat Ankara'ya laf sokabilirim. Yani, evet, doğru. Biraz öyle düşündüm. Doğru, valla ben de gidiyor olsam Ankara'ya dilediğim gibi laf sokabilirdim. Nasıl şimdi, şıkır şıkır mı giyindiniz Cansu Hanım? Siz de arkadaşınız da böyle. Kokuklu ayakkabılar. İşte ben elbise, arkadaşım şık bir pantolon. Onları çok hızlı anlattınız. Biz tam anlamıyla şey yapamadık. Siz topuklu ayakkabılar, arkadaşınız şıkır şıkır elbiseleri giydi. Peki İzmir'e giderken yolda ne bileyim, kızlar genelde biraz rahat bir şeyler giyelim de oraya indiğimizde üstümüzü değiştiririz falan gibi bir düşünceniz yok mu? Ama yok, İzmir'de olmayacak görüşme, Ankara'da olacak. Görüşme burada canım, eğer olursa İzmir'e gidecek Cansu. O zaman niye şimdiden Ankara'ya laf soktunuz, sonucunu aldın? İş görüşmesine hazırlık işte. Evet. Cansu Hanım'ın iş görüşmesine yaptığı hazırlık. Başarılar dileyelim o zaman, eğer istiyorsanız Cansu Hanım, size de arkadaşınıza da. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Cansu Hanım, neyi kaybettiniz en son? Mezuniyet belgemi. Kendini de kaybetseydin Cansu. Lafını size ilk kim etti? Cansu Hanım, mezuniyet belgesi kaybedilir mi? Ayıp değil mi ya? Vallahi kayboldu. Nasıl işe başvuracağım onu bilmiyorum. Bakalım. Valla istiyorlar mı onu işe başvururken, onu da ben bilmiyorum, evet, ya mezuniyet belgesini. Sordum, orijinalini istiyorlar doğrudan. Biz hiç işe girmediğimiz için galiba bilmiyoruz, tabi istenmesi çok mantıklı ya. Fahir, biz bilmiyoruz ki, biz de abuk subuk konuşuyoruz. Evet ya. Canım, ben diplomama daha dün kavuştum ya. Diplomama 38 yaşında sahip oldum, yani öyle söyleyeyim. Onu soracağım ben sana. Cansu Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Umarız mezuniyet belgesi istemezler o zaman. Umarız. Tamam, peki, İsterlerse hadi. Biz size kefiliz. Siz şey yapmayın. Bizi arasınlar, biz söyleriz. Şahitlerim var. Numaranızı referanslara yazıyorum o zaman. Tamam. Nereden mezun oldunuz? Onu da baştan konuşalım da. Başkent Üniversitesi'nden. Tamam da hangi bölüm? Sosyal hizmet. Sosyal hizmet. Yani sosyal ne hizmet olabilir ki? Hayret bir şey. Sosyal hizmet uzmanı. Sosyal hizmetlerden mezun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Cansu Hanım. Hoşçakalın. Güle güle. Başarılar tekrar. Hadi kolay gelsin diyelim. Gönderdik Cansu Hanım'ı. Sen niye dün kavuştun? Çünkü ararlarsa ben şey yapacağım. Dün kavuştum çünkü... Diplomana? Diplomam yıllardır annemdeydi. Annem de artık herhalde sıkılmış o diplomadan. Ondan sonra işte... Bir tane dedi ben dedi bir evraklar buldum dedi. Üstünde dedi... Ottu falan yazıyor. Çıv çıv çıv çıv çıv. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Uzaylılar geldi, pardon. Günaydın. Estağfurullah. Günaydın, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey, hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi işe doğru yetişmeye çalışıyorum şu anda. Tamam. Ne tip bir iş yapıyorsunuz Burak Bey? Ne tip bir işe doğru yetişiyorsunuz ya da? Yazılım uzmanlarıyız. Hacettepe Teknokent'teyiz, yakınız size. Yani bu bir tehdit mi yoksa şey mi? Teşvik mi? Teşvik, tabii ki teşvik. Teşvik, ne bileyim böyle yakındayız size falan deyince insan bir ürperiyor. Bir de çoğul size konuştuğu için kalabalık, evet, bir çevresi olduğunu da ben anladım, evet, Fahir. Aynen. O yüzden aynen konuşmadım. Yok, pek değil yani, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ama yakınız hani ama gönülsel anlamda böyle. Tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür peki, ederiz. Peki Burak Bey, neyi kaybettiniz siz? Bana böyle fiziken çok da istemediğim bir şey. Nasıl söylenir? Turne dönüşü değil de hani bir konser sonrasında uçakta gitarımı kaybettim. Oha demek istiyorum ben, müsaade ederseniz. Ya, affedersiniz tabii ki, diyorum. Tabii ki çok abartılı hallerimle söyleyebilirsiniz. Kargo kısımdan valizler geliyor bu tarafa doğru. Evet. Geçenlerde hatta bunun bir konuşması olmuştu herhalde, takip etmeye çalıştım ama sanatçıların işte müzik eşyalarına ayrı bir koltuk alma talepleri vesaire. Evet, bugün evet bağlanmaya çalıştım aslında. Ben onu anlatmaya çalışacaktım size ama evet bağlanamadım. Siz de o zaman çok derdinizi da anlatacaktınız halbuki. Şimdi ayrı koltuk aldınız mı siz? Nasıl oldu? Yanınıza mı aldınız yoksa kabine vermediniz? Yok, ayrı koltuk almadım işte. Alamadım. O gün tam konuştuğumuz mevzulara denk geldi konu. İşte oturma tarafına, ekonomik sınıf tabii ki, oturma tarafına şeyi alamıyoruz dediler. Müzik eşyalarını da vesaire, yani el bagajının haricinde böyle 1-2 kiloyu geçmeyecek, tamam, el bagajının haricinde herhangi bir şey alamıyoruz. Nereye tamam alıyorlarmış? Mecbur kargo kısmı. Yani normal valizlerin vesairenin konulduğu bir kısmı. Bebek arabalarıyla beraber gitarınızı da aslan gibi verdiniz oraya. Mecburen. Tamam. Evet. Yapacak herhangi bir bu şey bu arada yok. Elektro gitar mı? Elektro gitar, evet. Elektro gitar peki. Ayıptır sorması, evet. Pahalı bir gitar mıydı? Yani hatırlaması bile kötü. Ay demek ki bulunamamış ya. Ben mutlu son diye bekliyorum hikayeyi ama neyse. Evet peki tamam yani, dinliyoruz. Valizlerimizle birlikte biz gayet memnun şekilde verdik. Şuraya koyacak. Bunlar daha işte korunaklı bir yerde gidiyor, merak etmeyin vesaire. Bize teşvikler vesaire. Uçaktan indik Ankara Havaalanı'nda. Valizlerin dönmesini bekliyoruz Anahol'da. Birer birer herkesin valizi vesairesi o bu falan filan gelmekte. Pardon bu arada nereden geldiniz Burak Bey, Ankara'ya? Uluslararası mı? Yok Antalya'dan şehir için. Tamam. Tamam Antalya'dan geldiniz. Tamam. Güzel de bir yurt içi hava firmasıydı bu. Tamam. Teşekkür ediyorum kendini yine hatırlamışken. Tamam. Birazdan hep beraber ilenir teşekkürlerimizi hep beraber iletiriz. Evet. Dinlemiyorlardı zannetmiyorum da. Velhasıl kelam bütün valizler, bütün vesaireler, bütün işte bebek arabaları eşyalar, indi. Bütün önemli eşyalar, çuval içindeki bu işte ne olur? Şehrim içinde böyle taşıma yapan arkadaşlarımızın bütün valizleri vesaire çıktı. Gitar yok. Gitar hiçbir şekilde yok. Tabii hemen kayıp ürünler, kayıp eşyalar vesaireler bölümüne başvurdu bulunduk ama uçaktan inmediğini söylediler. Bir, işin bir tarafında Halkla İlişkiler Müdürü şöyle bir şey söyledi. Hani uçağı hiç koymamış olabilir misiniz dedi. Ben de dedim ki yani şey söylediğim söylemeyeyim. Sinirden hala sinirleniyor ya. Çok farklı bir şey söyledi. Şimdi birden dur dedi beyim. İşte onu söyledim. Yani hiç almamış olabilir misiniz dedi uçağı. Dedim ben uçağı aldığımdan eminim. Ama çıkmadığından da eminim. Ben dedim karşılanmasını istiyorum. İşte bu olayın üstünden yaklaşık bir 6 ay geçti. Hala karşılanmasını bekliyorum. Hadi ya peki karşılayacağız dediler mi? Karşılanacağına dair bir sözleşme imzaladık havaalanı şirketiyle. Ha iyi öyle bir şeyimiz var. Böyle bir prosedürleri mevcut. Yani kaybolan eşyanın muadilinde eğer fiziki anlamda böyle muadili alınabilecek bir ürünse tabii hani bir valizde olsa özel eşyanızın tabii ki muadilini veremezler ama. Evet. İşte bu tip malzemeler ve eşyalarda işte bilgisayar olsun, müzik aletleri olsun vesaire muadilini verme konusunda bir prosedür anlaşmaları var. Anlaştık. İmzalaştık ama 6 ay oldu. Hala bir ses soluk yok. Siz arayıp sonra ne oldu da bizim gitarcı diye arıyor musunuz? Yani yine lağlı mağlı konuşmayın lağlı da. Lağlı mağlı ne oldu falan diye arayayım bence de yani. Aramışsınız. Yok artık iş şeyden çıktı. Ne oldu la kısmı biraz kibar olacak. Direkt Behzatçı'ya gibi arayıp ya hiç diyaloglarına da dönebilecek olay. Ya değil. Hayır siz şey samimi olunmuş yani. Biz bir grup yazılımcıyız. Size de çok yakınız diye bir telefon etmeniz yeterli olur. Biz de geliriz yani Burak Bey, biz de geliriz. Biz bir grup yazılımcıyız ve bir grupta radyocuyuz diye. Biraz önceki hanımefendi gibi sizin de adınızı referanslara ekleyeceğim. Tabii abi, tabii rahat. Rahat ekleyin ya. Benim adımı verin siz şey yapın. Ararlarsa biz şey oluruz. Kaç paraydı bu arada gitar ya, ben çok hakikaten merak ediyorum. Manevi değeri tabii ki tartışılmaz da. Ya bedel olarak söylemeyeyim ama güzel bir Fender Deluxe gitar. İyi bir şey herhalde. İyi bir şey evet ya. İyi bir şeydir. Hay Allah ya. Bedelini de söyleyeyim $2,700. Eyvah. İşte. Doların dolar olduğu zaman Fahir. Yani doların şimdi. Burak Bey geçmiş olsun şimdi diyoruz ama. Şimdi valla işte sen alamazsın. Bulunur. Daha doğrusu bedelini alırsınız. Dediğimiz gibi yapın siz. Bizi de siz orada yazın. Masaya elinizi vuracaktınız. Elinizi vurun. Bedel ödemişik. Biz bedel ödemişik. Bedelimizi alacağık diye vursa ediniz mi? Aynen öyle isyan etme vakti geldi herhalde. 6 ay olmuş ya. Bize sakin anlatıyor Burak Bey ama gerçekten çok yıprandı. Peki çok teşekkür ederiz Burak Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Ya Oktay acaba ağır. En değerli şeyini kaybedene mi bir şey neşe bir şey versek yok ya. Yok ya en değerli diye şey yapma Fahir. Yani ben de şimdi söyleyecektim utanıyorum şimdi Burak Bey söyledikten sonra. Reklama girmemiz gerekiyor, reklama girelim hemen ben ardından. Ondan sonra mı söyleyeyim o zaman? Kaybettiklerimizi ondan sonra en son tamam. Son. Tamam. Gagalıyor. Gedit Rightful'u da duyduğumuza göre neşvemiz yerine geldi. Sevgili dinleyiciler 9.28 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Kaybettiklerimizi konuştuk şu dakikaya kadar. $2,700'lık bir gitar markasını vermek istemiyorum. Gerçi onu Burak Bey kaybetmemiş ya. Onu hava yolu kaybetmiş. Yani sonuçta Burak Bey'in... Burak Bey'in malzemesi tabii malı olduğu için. Malı oldu. Ben vallahi her gün gidip soracağım ya. Ben gideceğim her gün soracağım. Zaten öyle bir şey var. Bu konuyu açtıysak eğer programcılar olarak bizim de arkasında durmamız lazım. Evet, yani evet. Cansuan'ın mezuniyet belgesini de bence bizim şey yapmamız lazım. Ya yani. O da yerine konacak bir şey değil ki ya. Vallahi billahi İşte yani. Bak onun mesela maddi şeyi yok. Mesela yani, benim kaybettiğim şeyin de maddi değeri var. Ya maddi değerde değil ki. Ben bir keresinde abimin şeyini kaybetmiştim. Diplomasını kaybetmiştim. Kendisi doktor. Sen nasıl kaybediyorsun onun diplomasını Fahir? Ya ev taşıyorduk. Ondan sonra... Bence o suç biraz senin üzerine atılmış. Yok ondan. Ya şöyleydi yani. Evde de bizde biliyorsun yıllarca ben hep söylemişimdir. Gazete biriktirme alışkanlığı vardı. Yani tamam millet, iyi hani, bilirim. İyi bilirim. Ki gazetelerin kiloyla satılmadığı günlerde. Biz işte ne bileyim o gazeteleri biriktirmişiz tamam. Ama yani bir oda dolusu gazete olmuş. Ondan sonra onları da bir hurdacıya falan verirken arasında kaynamış gitmiş. Yani hurdacı. Sen o zaman şöyle diyeyim ben sana. Sen kaybetmişsin değil de sen satmışsın. Ya evet sattım aslında. Yani biraz ucuza gitti ama. Ona biraz sinirlenmişti ama yani tabii ki insan şey yapamıyor. Bazen o kağıtların farkını ayırt edemiyor. O zaman mesela çok üzülmüştü çünkü yani doktorluk diploması falan da biraz da sinirlenmişti onun tahmin ettiğim kadarıyla. Biraz da sinirlenmişti. Ben mesela çok net. Zaten o zamandan beridir görüşmüyoruz kendisiyle. Yani. İyi bakalım. Ya yani. O zaman sen bir tıp fakültesine girmek zorundasın. Bir diploma aynısını alıp. Aynısını istiyorum dedi ya. Aynısını istiyorum dedi. İşte neydi uzmanlık falan da vardı değil mi abinde? Uzmanlık falan da var. Artık yapacaksın Fahir. Yapacaksın. Önce bir bundan sonraki hayatımı buna adayacağım. Ne yapayım yani? Elime mi yapışır Oktay? Yani sonuçta. Abinin ismiyle girip okuyacaksın artık. İşte et tırnaktan ayrılır mı? İşte kardeş sonuçta kıramıyorsun. Bunları karşılaman gerekiyor. Kaybettiklerinizi konuşuyoruz. Sevgili dinleyiciler, neyi kaybettiniz en son? Benim kaybettiğim saatim var. Vallahi hakikaten hala evlat acısı gibi oturur yani içime. Hangisi? Düğünde takılan saatin? Yok canım, düğünde takılan saat kaybedilir mi ya? Onu Müştak babam takmış yani. O kaybedilirse adamı var ya hakikaten toplum içine çıkamayacak hale getirirler. Ya yok, benim en sevdiğim saatlerden bir tane. O kayıp mesela benim hakikaten hastalıklı oldum. İçimde hep bir şeyler eksik. En mutlu anımda bile hep içimde bir hüzün parçasını taşıyorum ya. En acısı da o. Yani ne kadarlık diye falan sormak istemiyorum. Çünkü kaybedilen şeyin maddi değerinden bir süre sonra şey oluyor. Çıkıyor kaybedilen şeyin değeri. Yani maddi değerin çok üstüne geçiyor. Yani mesela ben en son E-Devlet şifremi kaybettim Fahir. Ve yani o 1 liraya aldığım o şifre. Sana 10 liraya patladı. Bana 10 liraya patlayacak. Ha yani. İşte 10 katı kadar zarar ettim, 9 katı kadar daha fazla bir para vereceğim falan gibi bir şey değil. O insanı kötü hissettiriyor. Yani gidip devlet şifresini kaybetmek. Evet, ikinci kere 10 lira ver. Gidip hala ikinci devlet şifremi alamadım falan. İnsan hiç devlet şifresini kaybeder mi? İşte devlet şifresi kaybedilir mi çocuğum? Ben kendini de kaybetseydin denecek kıvama geldim yani. Onu her bir yerlerime dövme yaptırırım, gene kaybetmem o şifreyi. Sen aldın mı devlet şifreni? Devlet şifremi almaz mıyım Oktay? Devlet şifrenizi aldınız mı sevgili dinleyiciler? Üstünden 10 bin yıl sonra bu konuyu konuşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Sevgin. Sevgin Hanım hoş geldiniz. Sevgin Hanım E-Devlet şifreniz var mı? Önceki oradan başlayalım. Pardon ne var mı? E-Devlet şifreniz. Hayır yok. Nasıl kaç yaşındasınız Sevgin Hanım? 29 yaşındayım. Devlette çalışıyorum ama başka şeyler var devletle ilgili. E-Devlet şifresi yok. Hay Allah, her şey var E-Devlet şifresi. Belki de en iyisi almamaktır. Yani benim gibi alıp kaybetmektense hiç almamak. Aman ben bir geçen kullanayım dedim. Savcılık kağıdı alayım dedim. E-Devlet şifresiyle savcılık kağıdı alınmıyormuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? İyi, onu da belirtmiş olduk yayınımızda. Onu da söyleyeyim istedim yani. Sevgili Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Kamuda çalışıyorum dediniz ama. Kamuda çalışıyorum. Kamuda çalışıyorsunuz. Çok fazla konuşmak istemiyorsunuz anladım. Mesleğiniz ne yani? Öyle bir şey var mı? Bir bakanlıkta uzmanım. Bir bakanlıkta uzmanım. Bakanlığın adını da çok fazla dile getirmek konuşmak istemiyorum diyor. Sevgili Hanım. Sevgili Hanım bir şey yapayım mı? Tahminde bulunayım mı? Buyurun. Benim de tahminim var. Tarım Orman Bakanlığı mı? Yok. Yani. Kültür Bakanlığı mı Sevgili Hanım? Hayır. Dışişleri Bakanlığı mı? Yok değil. Hazine mi? Hadi o bakanlık mı? Hazine bakanlık değil. Tamam olsun ben yine bir hazine müsteşarlığı olarak. Çocuk şansını denesin dedik. Yaklaştınız diyeyim. Eskişehir yolundan gidiyoruz işte. Aha, şimdi bakanlıklara hazine dedi, doğru. Hazine dedi. Aha maliye. Yok değil. Yok, siz sıcak veya soğuk değil. Soğuk mu şu anda? Maliye mi? Hayır. Hazine. Yani hayır. Hazine sıcak. Maliye? Maliye soğuk. Maliyeti o zaman maliyeti abi coğrafik olarak bakalım. Coğrafik olarak sıcak ya da soğuk diyor. O zaman Eskişehir yolunda. Tamam Bayındırlık. Çevre ve Orman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı? Yeni çıktı şimdi. Ya bunlardan birine evet demezsem böyle gidecek herhalde. Evet, yok yok gitmesin. Şimdi 30 tane bakanlığı saymayalım. Buyurun Sevgin Hanım neyi kaybettiniz? Ben en son arabanın anahtarını kaybettim. Kendinizi de kaybetseydiniz Sevgin Hanım. İnsan arabanın anahtarını çok ya kötü ya. Yeni mi miydi arabanız? Bu hani böyle bir anahtarcıya gidip yaptırılmıyor tabii araba anahtarlığı da. Böyle zor çıkan kartlı martlı olanlardan mı? Yok değil. Yani 2008 model, biz sonradan taktırmıştık uzaktan kumanda. Hani dolayısıyla biraz masraf çıkacak gibi görünüyor sadece. Bir tak anahtarı da var. Hani onunla kullanıyorum şu anda ama. Nasıl kaybettiniz Sevgin Hanım? Ayıptır sorması. O çantanızın içinde. Enteresan bir şekilde arabayla eve gittim. Çanta değiştirdim. Tatile çıkacaktım o akşam. Evet. Eşyalarımı hazırladım. Valizimi falan hazırladım. Buraya sonra tekrar arabanın anahtarını alıp arabaya inip çıkacağım. Evet. Ama arabanın anahtarı yok piyasada. Peki evinizin önünde mi oldu yani? Araba evinizin önünde miydi siz eşyalarınızı alırken muhakkak? Araba evin önündeydi ve ben arabayı kilitledim. Yani yukarıya da çıktım. Her zamanki gibi çantaya anahtarı da atmış olmalıyım. Sevgili ama atmadım herhalde. Evli misiniz? Yok, bekarım. Ha, bekarsınız. Evli olsaydınız o kocanızın size diyeceği lafları. Ay büyük bir zevkle keyifle dinlerdim. Sevgin sizi. Nerede düşürdüm? Gel bir tekrar baksaydın, baktın mı falan diye böyle oha bir şey Sevgin, mi? Oha Sevgin diye başlar ya arabanın anahtarı gerçekten. Ama o sizin çantalarınızdan kaynaklanıyor Sevgin Hanım. Öyle mi diyorsunuz? Ya vallahi hakikaten siz onun içinde böyle bir bölme durumu yok ya şeylerin kadın çantalarının içi. Yani içinde 50 bin tane şey vardır ve en ufacık bir şey bulmanız bile, en büyük şey bulmanız bile bir zaman alır ya. Oraya ya ama böyle baş aşağı ettim, salladım yani. Çantanın içinde değil, mümkün değil. Tamam, baş aşağı edip salladıysanız tamam. O zaman çantanın içinde değil. Nazar diyelim, 2008 modeli arabanıza nazar değdi. O bakanlıkta hep sizi kıskanıyorlar zaten. Peki. Ondan kaynaklı. Peki geçmiş olsun Sevgin Hanım. Sevgin Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bakan olasınız inşallah diyoruz size, uğurluyoruz. Hoşçakalın. Güle güle. Oktay onu söyledi çok gibi. Güzel. Yani biz hep söylüyoruz burada, modern sabahların hayır duasını alanın sırtı yere gelmez sevgili dinleyiciler. Ne geçerlidir. Araba anahtarı değiştiriliyor mu? Yani anahtar değil de sistem olarak. Mesela evin anahtarını göbeğini değiştirsin bir şey tabii yaparsın ya. Arabanın göbeğini değiştirmen arabanın göbeğini değiştirirler. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, ben Jülide. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Jülide Hanım. Ben hemen söyleyeyim ne kaybettiğimi. Ay, bir saniye, olmaz. Bir saniye, bir dakika. Olur mu Jülide siz Hanım? Nasılsınız dedik, ona cevap vermediniz Jülide Hanım. Alyansımı kaybettim. Daha doğrusu şöyle. Ben bildiklerimi söyleyecek, tamam. Alyansım zira şöyle, tamam. Peki evli misiniz şu anda? Evet, evliyim. 5 yıl bitecek, bir ay sonra. Alyans ne zaman kayboldu? Alyans 2-3 yıl oldu kaybolalı. Sanırım evdeki temizlikçi gelen kadın onu çaldı. Büyük ihtimalle hala bilmiyorum akıbeti ne oldu. Vebali boynuna diyorsunuz. Vebali boynuna ve bundan dolayı eşim beni bir 6 ay cezalandırdı tabii, almadı. Bir saniye, ben bir dakika bir daha yani cezalandırma derken. Yani nasıl kaybedersin işte, sahip çıksaydın yüzüğüne falan diye bayağı bir yazık adamcağız ama varını yoğunu gömmüştür o tek taşa. Ya bu çok kötü bir şey ya. Yok, tek taş değil, ben tek taştan hiç hoşlanmam, hiç sevmem. Aa, tek taştan hoşlanmayan bir kadın. O kocanız evet, ne kadar şanslı bir adam. Ya tek taş bana şey gibi geliyor, herkes aynı adamla evli, herkes aynı yüzük. Farklı taş takarsınız çok... canım ne olacak yani sonuçta. Yok, hiç şey yapmıyorum, bilmiyorum ben. Tek taş alyans falan... dediğiniz evlilik yüzüğünüzü kaybettiniz. Evlilik yüzüğü, evet. Bu çok içinde kötü bir şey. De... Kötü hissettiniz değil mi? Yok hala, yani tekrar alındı bana 6 ay sonra aynısından ama hiçbir zaman onun yerini tutmuyor çünkü o nişanda takıldı. Ya. İçinde ismimiz yazıyordu, işte ya, tarih buna yazıyordu. Da yazdırırsınız canım, önemli olan hiç ona yüklediğiniz anlar. Hiç gelmedi bence, işin açıkçası. Bence Jülide Hanım... bir gün bu alyansını kaybedenler olarak bir yerde bir buluşalım. Çünkü ben de kaybettim 2 sene önce. Ya, benimki de çalındı, ne yapsas ki? Yani gerçekten o kadar kötü hissediyor ki insan. Çalınması yine suçlayacak biri var. Evet. Ben böyle denizde yüzerken çıktı parmağımda. Ay, yani ki Oktay'ın parmakları da maşallah yani. İşte yani ona rağmen böyle. O zayıfladığım dönemde böyle nasıl çıktı yani, o içimden bir şey aktı gitti yani. Ben o kadar daldığımı, saçma sapan bir şekilde dalıp değil dalıp mi çıktığımı suya hatırlamıyorum çıktıktan sonra yüzük. Yani dipten iki kamyon kum çıkardı, kum gene bulamadı. Yüzüğü bulamadım yani. Peki Jülide Hanım, beyefendinin adı ne? Sercan. Ha, Sercan. Ya zaten de... yüzün içinde Sercan yazması önemli değil. Kalbinize Sercan yazıyorsa o kafidir. Yazıyor. Eşim de sizi çok seviyor bu arada. Ay, biz de onu çok seviyoruz. Kurban olurum ona. 10 yıldır falan dinliyor sizi. O da ot türlü. Bir konuşalım isterseniz Sercan Bey'le ama konu herhalde tatlıya bağlandı zaten sizin bağlandı, aranızda. Bağlandı. Yüzümü aldım. Şu an elimde de tabii ilk ne insan arıyor. Yani onun yerini tutmuyor. Çıkarmayın artık. Çıkarmayın yok, artık. Yok, çıkarmıyorum. Onunla falan uyuyorum artık. Peki şey duruyor mu temizliğe gelen hanımefendi? Hayır, onu bir daha asla çağırmadım. Bunu asla, asla, asla. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere şimdiden. Hoşçakalın. Güle güle. Görüşmek üzere. Güle güle. Ya gerçekten çok kötü hissediyorum. En kötü hissettiren şeylerden biri yani bu alyansın kaybolması, evlilik yüzüğün kaybolması. Ya zaten bir şey kayboluyor. Mesela edebiyat çiftten kaybolduğu zaman da çok üzüldüm. Nasıl sıkılıyor? Ama alyans başka bir yerde duruyor. Ya alyans ya. Alyans kaybedilir mi ya? Alyans çalındırılır yani en fazlasından. Gerçi Julie Hanım'da da burada da şey var. Yani orada da bir çalınma hadisesi varmış gibicesine bir durum evet. var. Yani öyle sonuçta... Bir, şey var. Bir biri... bağıracak çağıracak biri var. Ben... Ama vicdansız Sercan. Ben buradan Sercan Bey'se vicdansız 6 ay insan cezalandırılır mı ya? Aslında o da şey olabilir Fahir. Yani Julie Hanım onun bedelini ödedim ben. Hissi oluşsun diye. Diyetini ödedim. Tabii yani ödediğim hissi oluşsun diye Sercan Bey'in yaptığı bir şey olabilir. Yani kızgınlığından değil de bir süre sonra Jüri Hanım daha güzel hissetsin diye yaptığı kıymetini bir şey olabilir. Kıymetini anlasın. Evet yani. Çünkü hayır, kıymetini anlasın değil Fahir. Parmağını savuruyor. Yok demedim, ona Fahir. Gelir ona gelir. Anlamamışsın Fahir. Peki reklama girelim ondan reklama sonra. Reklama mı gireceğiz? Ya ne yapayım ben reklama girmemiz gerekiyor. Habire reklama girmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Kimsenin gücüne gitmesin. Kaybettiklerimiz ve yerine koyamadıklarımızı konuşuyoruz sevgili evet, dinleyiciler. Bir belgesel. Bugün, ilerleyen dakikalarda tekrar söz sizde olacak. 210-30-30. Evet 9.56 yaptık saatimizi bir günün daha bir programın daha bir haftanın daha çok affedersiniz sonuna geldik. Ay çok sert konuştun Fahir. Benim böyle ağır konuşmalar ağır meşhurdur. Konuştun ama güzel oldu güzel oldu son dakikada güzel oldu. Bir son dakika gelişmesi ödülümüzü kim kazandı? Tabii aa ki evet en büyük, onu vereceğiz. En büyük kaybı yaşayan dinleyicimiz. Burak Bey'e mi vereceğiz? Burak Bey'e vereceğiz en tamam. büyük kaybı çünkü arabayı kaybetmiş sayılmaz araba anahtarını kaybettiği zaman o halli olur. Tabii şimdi şurada bir şeylere de bakmak lazım. Allianz dediğin şeyde 2700 dolardan aşağı. Var tabii Allianz'lar da o kadar olduğunu zannetmiyorum. Mezuniyet belgesi dediğin mezuniyet şey çıkar tekrar. Gerçi bütün mezuniyet belgesi dediğimiz şeyde çıkar. Diğerlerinde yani. Çalınma vardı. Burak Bey'inki bir şey olmuş yani. Neşve paketini o zaman Burak Bey'e verdik ama havaalanı daha tabii doğrusu hava yolundan. Tabii bir gitarı yerini tutmaz bir köfte ama. Büyük ihtimalle tutmayacaktır. Sevgi köftesi olsa dahi. Artı tabii bir sinema davetiyesi de olacak Burak Bey'in ama bir yine de olmayacaktır. Filmi sevgi rağmen. Filmi olmasına rağmen ama. Tabii Neşve paketini olur da havayolu şirketi bu şeyi zararı karşılarsa ondan sonra Neşve paketini geri mi verecek Burak Bey? Öyle artık bir şekilde. Ona da lütfen. Ona da geri istiyor. Yok. Zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek programımızın bugün de sonuna geldik. Evet. Şimdi çoğu insan tatile çıkıyor 9 gün. Evet. Herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Pazartesi günü bizler burada olacağız. Hı hı. O zamana dek kendinize... Bayram mesajlarımızı pazartesi günü vereceğiz evet, yani. Bayram mesajları pazartesi günü bayram mesajlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kal diye Oktay. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu geçirin. Güzel bir gün geçirin. Kimseye uymayın, kimseye bulaşmayın. Güzel güzel, güzel neşeli, güzel vakit geçirin. Pazartesi biz buradayız. Tatile çıkacaklara da iyi yolculuklar, güle güle, iyi tatiller. Hoşça kalın. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, caz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern sabahlar sona erdi. Modern sabahlar.